şarabını içerler dilber. Aşkın şarabını içerler dilber. Mecnun gibi keser sergerdan olur. Hüsnün görüp candan geçerler dilber. Ferhat insan döner perişan olur. Hüsnün görüp candan geçerler dilber. Ferhat misal döner perişan olur. Kaşların zülfikar çeker germana. Kaşların zülfikar çeker germana. Merhametin çoktur gelir bana. Dilber yüzün benzer şemsü tebana. Öpme zülflerin seyristan olur. Dilber yüzüm benzer şemsü tebana. Ötmez niflerin seyristan olur.